Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Efendim, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Hoş geldin Derin. Hoş bulduk efendim. Nuray hocam merhaba. Merhaba. Evet, okul sıralarından arkadaşlığı evet, şimdi evet. Stüdyoda bir küçük masanın etrafında devam ettiriyoruz. Çok herhalde. Eski bir arkadaşlık. Değil mi? 60 yıl öncesine dayanıyor. 60 yıl öncesine. Evet. O zamanlar üniversiteye 3 yılında giriliyordu. Biz de 60 yıl önce üniversitedeydik. Evet efendim, ben Derin Orhan hocamızı kısaca tanıtmak istiyorum. 1965 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yapmış olan Profesör Doktor Derin Orhan, İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı'nın yanı sıra Çevre ve Şehircilik, Uygar Merkezi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılıkları görevini de yürüttü. Ayrıca 97-2007 döneminde İnşaat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. 2007 yılında kendi talebi üzerine emekli oldu. Halen Bilim Akademisi'nin, ki İstanbul olarak da belirtmeliyiz, Bilim Akademisi'nin asli üyesi Profesör Derin Orhan, ulusal ve uluslararası birçok bilim ödülü sahibi, çevre biyoteknolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları ile 1999 yılında mühendislik alanında TÜBİTAK bilim ödülünü kazandı. 2000 yılında International Water Association tarafından Jenkins Medal ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi yani TÜBA asil üyeliğine ve 2001 yılında da TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Aslında tabii çok daha uzun bir özgeçmişiniz var hocam. Almış olduğunuz ödüller var. Onları da dinleyicilerimiz bizim internet sistemimizden takip edebilecekler, görebilecekler. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Ben sözü size bırakıyorum. Evet, hocam. Evet. Sevgili kardeşim Derin'le böyle bir programda bir arada olmak gerçekten özel bir durum benim için. Şimdi Derin Orhan özellikle çevre konusunda Türkiye'nin belli başlı uzmanlarından biri. Yalnız hatta Türkiye'nin değil, dünyanın da diyebiliriz. Tabii gündemimizde Derin Orhan'ı direkt olarak Derin Orhan'ın derin bilgisini yararlanabileceğimiz çok önemli konular var gündemimizde. Bunlardan tabii en başında Kanal İstanbul geliyor. Ama onun dışında Derin Bey'in özellikle ilgi alanında yıllardır ilgilendiği, kamuoyunu aydınlatmaya çalıştığı, yazdığı, çizdiği, özellikle İstanbul'a ilişkin başka konular da var. Bunlar İstanbul'un su problemi ve kanalizasyon problemi yahut atık problemi, atık su problemi. Marmara'nın durumu, Marmara'nın kirliliği, ki bunlar ister istemez şu anda gündemimizde olan Kanal İstanbul'la da yakın ilgili konular. 2014 yılında bir yazısında çok ilginç bir benzetme yapmış. Onunla başlamak istiyorum. Diyor ki Sayın Orhan, doğanın ve çevrenin geleceği açısından İstanbul 1200'lü yıllardaki Haçlı işgalinde bile günümüzdeki kadar büyük bir tehdit altında kalmamıştı diyor. Bu çok ilgimi çekti. Herhalde çok da tepki çekmiştir bu laf diye düşünüyorum. Haşlılardan çok Haşlılar tepki aldı. Evet. İstersen buradan başlayalım. Çünkü yani 2014 yılından beri durum daha iyiye mi gitti, daha kötüye mi gitti? Tehdit devam ediyor değil mi? Evet sevgili Nuray. Şimdi İstanbul çok enteresan bir konumda bildiğimiz gibi. Yani üç tarafı denize açık. Bu kanal, ben Kanal İstanbul demiyorum. Çünkü yani buna bu ismi yakıştırmamak gerektiğine inanıyorum. İstanbul'a bir kanal yapmayı düşünüyorlar ama bu kanalı herhalde İstanbul halkı benimsemeyecektir. Onlara ondan yararlanmayacaktır. Onların benimsemediği bir yere de İstanbul'un adını vermek doğru değil diye düşünüyorum. Onun için ben kanal diyeceğim. Kanalla birlikte bir yarım adadan bir adaya dönüşüyor İstanbul'un Trakya bölümü. Onun için denizlerle çok büyük bir ilişki içinde. Marmara Denizi'nde sen hatırlarsın biz gençliğimizde yüzerdik. Yani ben Suadiye'liyim. Suadiye plajı çok meşhur bir yerdi. Orada yaz aylarında günde 10 saat falan yüzdüğümü hatırlarım ben. Şimdi İstanbul kıyılarında yüzmenin imkanı yok. Ve deniz bilimciler sürekli Marmara'ya bakıyorlar. Çok değerli çalışmaları var. Ve Marmara'nın ölüm döşeğinde olduğunu söylüyorlar şu anda tabiri caizse. Çözülmüş oksijen, yani bütün canlıların nefes aldığı kimyasal madde giderek azalıyor ve sıfırlanarak sürekli yukarı çıkıyor. Oksijenin mevcut olduğu tabaka yukarıya çıkıyor. Marmara iki tabakalı bir ortam. Alt tabakanın ölme noktasında olduğunu biliyoruz. Bütün derdimiz üst tabakayı kurtarmak. Bunu da hızlıca hala tahrip ediyoruz. O bakımdan İstanbul'un kanalizasyon sorunu, çöp sorunu tabii Marmara'ya çok etki yapıyor. Bizim doğduğumuz yıllarda hatırlarsın İstanbul'un nüfusu 1 milyonlara ulaşmıştı. İstanbul, evet. İstanbul her zaman çok kalabalık bir şehir. Bizans döneminde bile 400-500 bin nüfus taşıyor. Belki daha fazla. Ama 50'li yıllarda 1 milyon hududu geçildi. Ondan sonra hızla arttı. Ama asıl darbeyi nüfusla yedi. 1994'te yaklaşık 7 milyon olan nüfus şu anda 16 milyonda resmi kayıtlarla. Tabii mülteciler vesaireleri de sayarsak belki o limiti de aşmış vaziyetteyiz. Bu kadar büyük bir kitleyi bu kadar ufak ve kaynakları kısıtlı olan bir alana sokarsak bundan doğa etkilenecektir tabii. Doğa da etkisini bize çok şiddetli bir şekilde geri döndürüyor ve biz Marmara'nın öldüğünü göreceğiz eğer böyle devam edersek. Bu Marmara iki katmanlı, üst katman kaç metredir takriben? Yani yerine göre değişiyor ama bazı yerlerde çok yukarı kadar çıkıyor. 20-30 metreye evet. kadar çıkabiliyor. Bazı yerlerde daha derin tabii. Özellikle kıyı bölgelerine çok o bölgelerin sağlığına çok dikkat etmek lazım. Tabii en önemli yer İstanbul kıyıları bu konuda. Şimdi Marmara'nın kirliliğinden başladık aslında yine kanalla ilişkili bu konuda. Tabii Karadeniz de kirli bir şey. Daha doğrusu Boğaz aslında Karadeniz'den gelen ki o da Tuna ve diğer nehirlerle ileri ölçüde kirlenmiş bir deniz değil mi? Evet. Zaten Marmara Boğaz dolayısıyla bir kirlenmeye maruz. Evet. Şimdi senin de diğer uzmanların da söylediği bu kanal dolayısıyla bu kirlenmeyi bir misli daha mı veya bilmiyorum hangi oranda daha da arttıracak yeni bir kirlilik kaynağı getirmiş oluyoruz evet. değil mi Marmara için konuşuyoruz. Marmara için evet. Şimdi evet. olayın yapısı şöyle, bu kanal yapımıyla birlikte Boğaz'ın hidrodinamik yapısı değişiyor. Yeni bir yol açıldığı için Karadeniz'den gelen su yaklaşık %10 miktarında artıyor. Ama bu artış bizatihi tek başına kanala kanala izafe edilecek, kanalla bütünleşecek bir artış değil. Çünkü yani özetle Boğaz'ın debisi biraz azalacak ve kanal daha yüksek bir debi geçirecek. Yani yaklaşık 3-4 bin metreküp saniyelik bir debiden bahsediyoruz biz. Çok dar bir alanda olacak bu. Tabii şiddetli bir hız orada oluşacak. Şimdi aslına baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi Karadeniz çok kirli bir ortam. Ve bu kirli ortamın en büyük özelliği de batı sahillerinin, yani Türk sahilleri, ondan sonra Bulgaristan, Romanya, Tuna Nehri'nin boşalma noktası diğer bölgelere nazaran daha kirli. Yani biz en kirli bölgesinden günde 3000 şey saniyede 3000 4000 metreküp bir su alıyoruz. Şimdi bu suyu ne yapıyoruz? Boğaz gibi bir vadi 12-13 bin sene evvel oluştuğu söylenen bir vadiye boşaltmıyoruz. Yani öyle bir tabii akış yeri yok. Ne yapıyoruz? Getiriyoruz Marmara'nın en sığ ve kirliliğe en çok maruz kalabilecek bölgesine veriyoruz. Yani Batı Marmara sahil, üst Kuzey Marmara sahiline veriyoruz. Şimdi bu bunun mertebesini hesap edebilmek için yaklaşık bu kirliliği 2 milyon kişinin yaratabileceği atık su kirliliği olarak ifade edebiliriz. Tabii bu çok kabaca bir tanım oluyor ama bizim için en önemli kirleticilik vasfı besin maddelerinden kaynaklanıyor. Yani atık suyun içindeki azot ve fosfordan kaynaklanıyor. Çünkü bu maddeler durgun bir ortama, bir sahil bölgesine geldikleri zaman bizim ötrofikasyon dediğimiz bir sürece yol açıyorlar. Yani suda aşırı yeşerme, yosunlaşma başlıyor. Ve bu suyun oksijenini tamamen alacak ve tahrip edecek. Düşünün ki en hassas ve en dar bölgemize, o bölgelerde biz mesela Florya'yı düşünelim. Ondan sonra Küçükçekmece'yi düşünelim. Yani bu sahillerde hala yüzme yapılabildiği söyleniyor. Şimdi bu sahillere biz 2 milyon kişinin yaratabileceği bir kirlilik türünü vereceğiz. Bunu başka türlü de ifade edelim. Yani bu kirlilik türü atık sudan kaynaklansaydı ve bunu arıtmak mümkün olsaydı, biz bunu %90 mertebesinde gideriyoruz şu andaki teknolojiyle. Arıtmayla. Arıtmayla. Bunu tersine çevirelim. Demek ki arıtılmış su itibariyle 20 milyon nüfusun kirletici yükünü arıtılmış gibi düşünülerek, arıtıldıktan sonra 20 milyon kişinin kirletici yükünü biz Marmara'nın en hassas bölgesine boşaltıyoruz. Şimdi bu, o zaman hiç Marmara'da boşuna bu kadar milyonlarca dolar harcayıp da hiç arıtma yapmaya gerek yok. Bu kanalı açtık. Kafi derecede kirletici yükünü biz zaten Marmara'nın kuzey bölgesine vereceğiz demektir. Bu bile, yani bu kanal inşaatının Marmara'ya ve İstanbul doğasına ne kadar ölümcül bir darbe vurduğunu kesin bir belirtisidir bence. Evet. Kaldı ki bu kanal dolayısıyla meydana gelecek ilave yapılaşma, ki onun rakamları da 500 binden başlıyor. Birkaç milyona kadar gidiyor değil mi? Yani bilmiyorum. Ya 500 bin de deseler bile ben kişisel olarak inanıyorum ki o zaman içinde bu politikayla, bu anlayışla milyonları, birkaç milyonu bulur. Deyin ki 2 milyonu bulur. Bir de onun getireceği kirliliği bir de o var. Bunun üstüne eklemek lazım. Evet. Yani şimdi tabii yani en büyük sorunlardan bir tanesi de buranın bizatihi bir yerleşime açılmış olması. Aslında burası bir tarım alanı. Evet. Ve İstanbul'u besleyen bir tarım alanı. Evet. Bu tarım alanının çok büyük bir kısmı yapılaşma nedeniyle tahrip olmakla karşı karşıya. Zaten şu anda bu proje daha hayata geçirilmedi ama imar planları şu anda askıda, itiraz süresi. Bu ayın sonuna kadar itiraz süresi var. Ben bütün İstanbulluları bu konuda hassas olmaya çağırıyorum. Yani evet. Kanal İstanbul'a itiraz ettiğimiz gibi buna da itiraz etmek 30, lazım. 30 Ocağa kadar itiraz etmek gerekiyor. Şimdi, ve 17 Şubat'a kadar da dava açma. Evet. Eminim söz konusu. Eminim o davalar da açılacaktır eğer itiraz kabul olmuyorsa, ki sizin olabileceği konusunda bir düşünceniz var mı bilmiyorum. Yok hocam. Ben pek imser bakmıyorum ona. Bakınız ben... Yani çünkü arsalar alındı vesaire filan, her türlü hazırlık hazır. Programa girmeden önce bu itiraz dilekçelerinin adedini öğrendim. Bir önceki itirazın 92 bin vatandaşımız, İstanbul hemşerisi, evet, gidip bizzat ıslak imzalı itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik, evet, Bakanlığı'nın il müdürlükleri binasına teslim etmişler. Evet, evet. Yani bu rakam, evet, ciddiye alınmayacak gibi bir rakam değil. Ama bunların hepsi göz ardı edildi, evet, ve ÇED raporu onaylanarak, evet, ilerleniyor. Şimdi ben Nuray'la aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü oraya 500 bin kişi diye başladığınız zaman bunun zaten bazı yerlerde ifadesinin 1 milyon, 1 milyon 250 bin gibi değerler aldığını görüyoruz. Ben 2 milyondan aşağı bir nüfus beklemiyorum. Çünkü yani güzel bir şey oraya arsa yapıp bir şehir kondurmak. Evet. O bakımdan bu şekilde gelişir diyorum. Tabii buradan kaynaklanan atıklar da söz konusu Nuray'ın da söylediği gibi. Ama asıl önemli olan, hadi o atıkları da hallettik diyelim. Bu 2 milyon kişi su talebi olacak. Yani o açıdan da buna bakmak, hangi suyu talep edecek, hangi suyu kullanacak. O şey, ona da ileride değiniriz isterseniz. Evet. Evet, çünkü sizin İstanbul'da düzenlenmiş olan iklim değişikliği ve su yönetimi sempozyumda da açılış konuşmasında İstanbul'da su yönetimi üzerine tehditler ve fırsatlar başlıklı bir konuşmanız olmuştu. Evet efendim. Onun da detaylarında aslında birçok yerde işte İstanbul su zenginidir falan gibi bir takım laflar dolaşıp duruyor. Ama İstanbul'un hiç de öyle su zengini bir kent olmadığı, hatta 200 kilometre öteden suların taşındığını da ayrı bir gerçek olarak biliyoruz. Evet. Hocam ben hemen şunu sormak, buyurun, istiyorum. Şimdi çok ciddi bir ısrar var. Biraz önce belirttiğiniz gibi bu İstanbul'la ilgili imar planı 2009 yılında oldukça kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi ve bu planın içinde ne Kanal İstanbul vardı, hatta üçüncü havaalanı yoktu, hatta üçüncü köprü de yoktu. Fakat şimdi bu planın değişiklikleri söz konusu oldu. Biraz önce de konuştuğumuz gibi 1/100.000'lik bir plan tadilatı, çevre planı tadilatı yapıldı ve o askıya çıktı. Bu konudaki ısrarın nedenleri teker teker ele alındı, açıklanan nedenleri. İşte efendim Montreux nedeniyle Boğaz'ın karşı karşıya kaldığı sorunlar, Boğaz'daki tanker kazaları, gemi kazaları vesaire, bunların hepsi teker teker ele alındı ve karşılandı. Fakat bunun dışında bu ısrarın bir gizli ajandası mı var, bir gizli gündemi mi var, bir gizli sebebi mi var? Sizin bu konuda bir düşünceniz var mı? Yani ben sizin ifadelerinize şu şekilde katılıyorum. Bizler çok sayıda bilim adamı şu anda bu kanalın yaratabileceği tehditleri konuşuyoruz. İstanbul ve İstanbul doğasına ve Marmara'ya ne kadar büyük zarar vereceğini konuşuyoruz ama karşılığında bunun niye yapıldığına dair, faydasının ne olacağına dair çok inandırıcı bir açıklama gelmiyor. Evet. Ve bunu tabii bilimsel açıdan baktığınızda da böyle bir konuyu göremiyorsunuz. Şimdi deniyor ki buradan işte İstanbul'daki tanker trafiğinin, İstanbul Boğazı'nın tanker trafiği itibariyle daha az bir yük taşıyacağı bu suretle. Şimdi ben 2014 yılında bir ciddi bir dergiye bir yazı yazmıştım. Galiba bu Kanal İstanbul'la ilgili bir dergiydi. Sizin elinizde de var şu anda. Evet, görüyorum. Yani ilk yazıdır herhalde o Kanal İstanbul'la ilgili. Şimdi oraya baktığımız zaman kalan kanal derinliğini 25 metre görüyoruz. Kanal genişliğini de 300 metre olarak görüyoruz. Yani daha büyük ebatlı bir kanal ama daha önemlisi daha derin bir kanal olarak görünüyor. Şimdi önemli bir değişiklik olmuş ve kanal derinliği 25 metreden 21 metreye. Evet, 20.7. Evet, öyle bir şey. Evet. 20 nokta küsur. Şimdi ben tabii benim genişliği de azalmış, 275 metre veya 240-50 metreye filan inmiş. Şimdi benim tabii hiç konum değil ama merak ettim, etüt ettim ve bilenlere sordum, deniz kuvvetleri mensuplarına sordum, işte denizcilik mensuplarına sordum. Şu anda Boğaz'dan geçen tankerlerin büyük bir çoğunluğunun su derinliği, yani suyun altında kalabilen kısmı 25 metre. Kuru yük gemilerinin çok büyük bir kısmının Su derinliği 23 metre. Dolayısıyla bunların hiçbirinin oradan geçme şansı yok. Evet. Ama buna mukabil dedim ki peki hani savaş gemileri ne yapar? Dedi şey bile geçebilir prensip itibariyle su derinliği olarak. Uçak gemisi bile geçebilir çünkü 10-12 metredir dediler. Ama uçak gemisini bu kadar dar bir yerden geçirmek mümkün değil. Ancak havayı asarak geçirmek lazım. Yani onu düşünmek mümkün değil. Sonra bir şey daha öğrendim. Aslında güzel etütler de yapılmış bu chat içinde. Bir tanesinde Fransızlar yapmış. Hidrodinamik özellikleri yani bunun hidrodinamik yapısı bu sistemin. 3 boyutlu bir model yapmışlar, çalıştırmışlar. Bizde bir model, bizim arkadaşlarımızla teknik üniversitede bu konuda çok değerli çalışmacılar var. O modeli tahkik ettiler. Doğru bir model, doğru sonuç veriyor. Ama bu modelin ötesinde bir de simülasyon yapmışlar. Yani bu fiziksel bu konu, simülasyon. Fiziksel simülasyon yapmışlar bilgisayar ortamında. Bilgisayar ortamında. Ve hakiki kaptanlar koymuşlar gemilere ve geçirmeye çalışmışlar. Kendileri bir defa geçmiş yani kendileri birkaç defa geçebilmişler. Fakat Türk kaptanlarına bu simülasyonu yapmışlar. %80'i çarpmış. Evet. Kıyıya. Yani dolayısıyla burada navigasyon fevkalade bir de ters akıma doğru yani Marmara'dan gittiğinizi düşünün. Çok hızlı bir akıntıya karşı navigasyon yapacaksınız. Ve bunun başarılı olması çok zor. Şunu demek lazım. Yani biz boğazı koruyoruz bir şekilde. Ama boğazı korurken burayı da koruyacağız. Çünkü 2 milyon nüfus oluşacağını düşünüyoruz o tarafta. Orayı nasıl koruyacağız? O zaman boğazı korumak için düşündüğümüz tedbirlerin benzerini tutup şeyde de almak lazım. O kanalda da almak lazım. Gerekiyor. O zaman o kanalı yapmak yerine bu tedbirleri boğaza uygulasak bunu halletmek daha kolay değil mi? Çok daha basit bir de çok yani boğazdan geçen gemi sayısının da azaldığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu arada gerekiyor. Azalıyor ama evet. Bu arada da yani bütün bu gemi trafiğinin çok büyük bir kısmının oradan yeni kanaldan geçemeyeceğini bilmek lazım. Evet. Yani o bilgiyle bakmak lazım. Bir de chatte ben önemli bir nokta tespit ettim zannederim. Benim konum olmamakla birlikte. Chat'in bir yerinde çok böyle gözden kaçan bir şekilde Saros Körfezi'nden de bir geçiş öneriliyor Marmara'ya. Evet. Şimdi İstanbul'a yapılan bir ÇED'in, İstanbul civarına yapılan bir ÇED'in hangi bilgi, hangi etüt, hangi değerlendirme mekanizması içinde bunu önerebildiğini ben bilemiyorum ve buna hakikaten şaşıyorum. Evet. Demek ki yani İstanbul'a yapılacak bu kanalın yanında ÇED yapanların bile bir ikinci düşüncesi var. Yani böyle bir bypass hattı kuruluyor belki de. Yani bunlar tabii benim bilgi alanımın tamamen dışındaki şeyler ama ÇED'i inceleyen biri için bunlar yapılabilecek tespitler. Evet. ÇED'le ilgili bu konunun yani Saros'a alternatif bir geçiş yapma düşüncesi Montreux'e alternatif olarak. Çünkü işte bu vesileyle çok yazıldı, çizildi. Montreux yalnız boğazı değil hem aslında bir üçlü bir mekanizmayı yani. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı içeren bir anlaşma bu şekilde bir düzen kurulmuş. Şimdi yani aslında tartışılıyor yani buraya bu kanalı açsanız bile yine Çanakkale Boğazı ve Marmara şey olduğu için tabii problem olmaya başlayacak ama bir de Saros'a bir kanal daha açarsanız o zaman tamam alternatifi yarattınız zaten yani o da özellikle bazı ülkelerin uzun vadeli planları içinde olan bir şey olduğu ifade ediliyor. Evet yani ben tabii konum çok dışında ama uluslararası boyutta bile özellikle hukuki yapısı itibariyle çok tepki alacak, çok tartışma götürecek bir projeden bahsediyoruz. Ben yani benim uzmanlık konum içindeki İstanbul'a ve doğaya yapabileceği ölümcül tehdidi görebiliyorum. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın sanıyorum bize bir çağrısı oldu. Dedi ki bilim adamları ortaya bir takım hükümler koysunlar. Ben de bunları inceleyeyim dedi. Onun için ben hem kendilerini bu konuda yardım etmek ve bilgilendirmek hem de ikaz etmek istiyorum. Çok çok zararlı bir çevre açısından fevkalade zararlı ve ölümcül bir yapıya doğru gidiyoruz. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanı son konuşmalarında da bu konuda hiçbir bilimsel açıklama yapılmadığını, ortalıkta hiçbir rapor olmadığını belirtti. Fakat sizin belirttiğiniz son derece önemli. Hakikaten eğer bu konuda bir niyet varsa, yani bilim insanlarının dinlenmesine ilişkin bir niyet varsa, herhalde bütün bilim insanları, siz de başta olmak üzere, koşturarak gidersiniz ve elinizdeki bütün bilgileri açıklarsınız. Hocam ben bir de şunu sormak burada istiyorum. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen, efendim. Buyurun. Şimdi burası çok ilginç bir şey. Bakın, yani bir muhakeme söz konusu olsa, dışarıdan gelenler bir kişinin suçsuzluğunu ispat edebilmek için bir çaba içine girmezler. Evet. Yani bunu savcı yapar. Tabii. Değil mi? Savcı bunu değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre beraat talebiyle bulunabilir. Tutuksuz yargılanmayı talep edebilir. Veya bir işlem yapılmasını talep edebilir. Suç varsa da onu kanıtlaması gerekir. Çevreye bunu yansıttığımız zaman bu işi yapacak müessese ÇED müessesesi. ÇED bizde ÇED diye bilinen bir müessese. Bunun açılımının Türkiye'de bir anlamı yok. Yani bu çevre etki değerlendirmesi deniyor buna. Ama Türkiye'de ÇED deniyor çünkü öyle yapılıyor. Evet. Şimdi bu makam aslında, yani savcılık makamı ÇED. Biz bu ÇED çalışmasının bütün bu bilgileri bilimsel gözle doğru değerlendirilip işlemi ona göre yapmış olması ve sonunda öyle bir rapor vermiş olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı buna ilave bir destek istediğine göre kendi de belki ÇED'den yeterince tatmin olmamıştır diye ben düşünüyorum. Umut etmek istiyorsunuz. Umut etmek istiyorum. Evet. Yani o bakımdan memnuniyetle bu çalışmaları, yani İstanbul halkı için ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı için yapmak ve ifade etmek görevimizdir diye düşünüyorum. Evet. Ben hemen şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi ÇED raporunda siz biraz önce bir örneğini verdiniz. Çok da önemli ve doğru bazı tespitler var. Evet. Fakat sonucuna baktığımız zaman bütün o doğru tespitlerin de göz ardı edilip hadi bu yapılmalıdır kararı var veyahut da önerisi var. Evet. Şimdi normalde bir ÇED raporu süreci açısından baktığımız zaman, bu ÇED'in yeterliliği açısından baktığımız zaman, hazırlayanların liyakati açısından baktığımız zaman bir değerlendirmeniz var mı? Hiç bu yönüyle de incelediniz mi ÇED raporunu? Yani hazırlayan gruplar eminim değerli insanlardır ama ben hiçbirini tanımıyorum. Evet. Ama ben yaşlı biri olduğum için çevreyle ilgili bütün bilim camiasını Türkiye'de ve dünyada biliyorum. Biliyorsunuz. Üzülerek söylemek gerekir ki bunların hiçbiri bu ÇED mekanizması içinde yer almadılar. ÇED'de de enteresan tutarsızlıklar var. Şimdi bu ÇED çalışması belli safhalarda yürüdü. ÇED çalışması bir taraftan yürürken bir taraftan da proje şekillenmeye çalışıldı. Bir kere ÇED çalışmasının yapısına aykırı bu. Yani aslında bir proje, ÇED'i biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri öncelikle başlattı. Başka isimlerle Avrupa'da filan da vardı. ÇED çalışmasını yapmak için proje tamamlanır. Proje sahibi ben buna ÇED yaptırmak istiyorum der. O projeyi ona bir ÇED kuruluşu, ÇED'i değerlendirme kuruluşu seçilir. Oraya bu proje teslim edilir. Ondan sonra da proje müellifinin bu grupla teması federal bir suç teşkil eder. Yani çok büyük cezalar söz konusudur. Evet. Şimdi bu proje yoktu ÇED sürecinde. Özellikle belki birazdan geliriz. Çok ciddi, yani giderek Nuray hocamın kısmına doğru ilerliyoruz. Alanına doğru ilerliyoruz. Ben sözü kendisine de bırakmak istiyorum tabii. Şimdi burada çok ciddi miktarda benim bir kısmını 2 milyar metreküp olarak hesapladığım bir gevşek hafriyat toprağı söz konusu. Şimdi bunun ne yapılacağına dair değişik, bu ÇED süreci içinde bile değişen, kendi içinde dinamik bir çözüm yapısı oluştu. Bunlardan birincisi, ümit edildi ki bu toprak yeni yapılan 3. havaalanı demiyorum ben ona. Çünkü 2. havaalanı nerede? Şu anda yok. Değil mi? Onu kapattılar. Evet. Onu kapattılar. Artık İstanbul havaalanı diyoruz. Onun altına serilecekti bu toprak ve orası yükseltilecekti. Ama İstanbul havaalanı daha çabuk elini tuttu ve yani o şans ortadan kalktı. Ondan sonra daha komik bir çözüm ortaya çıktı. Yani herkesin, özellikle hocamızın, çok ciddi bir deprem mühendisi olarak herhalde tebessüm değil, yani kargalarla birlikte güleceği bir çözüm ortaya çıktı. O da Marmara'nın içine, sahile 3 tane ada yapmış. Ada yapmış. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Ben nasıl yapılır bu bilmiyorum. Yani o gevşek toprağı alacaklar. Marmara'nın içinde herhalde prese koyacaklar, sıkıştıracaklar, bir şeyler yapacaklar. 3 tane ada ve bir deprem olacak filan bir şeyler. Şimdi işin enteresan üçüncüsü de, biz bundan da vazgeçildi sonra. İyi ki vazgeçildi. Biz Karadeniz sahiline bu toprağa dolgu yapalım dendi. Şimdi fakat bu bilgi veyahut da ÇED'le ilgili çalışmalar öyle farklı gruplar tarafından öyle farklı zamanlamalarla yapıldı ki bazıları bu değişikliği fark etmedi. Mesela demin bahsettiğim hidrodinamik çalışmayı yapan Fransız grubu çalışmalarının bir yerinde ve bir şekilde o kendi sonuçlarını ifade ederken Marmara Denizi'ndeki adaları koymuş. Demek ki ona bu bilgi ulaşmamış. Yani evet, bu adaların değiştiği bilgisi ulaşmamış. Hala yukarı kaldırıp lojistik iş. Yani onların modelinde işte adalar var. Adalar var. Evet. Orada bakarsanız yani chat'ten bahsediyorum. Sonuçlanmış chat dokümanının içinde adalar gözüküyor bir yerinde. Öbür tarafında da dolgu gözüküyor. Şimdi yani böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani chat çalışmasını ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın bence bir bilimsel değer ifade ettiğini, hatta bir pratik değer ifade ettiğini söylemek saftillik olur. ÇED çalışmasını bütünüyle yok saymak gerekiyor bilimsel anlamda. Evet. Bir küçük ara verelim. Son bir şey söyleyeyim. Tabii, bu buyurun. Konuyla ilgili. Yani şu sonuca varıyoruz herhalde Derin'in söylediklerinden. Yani bu ÇED çalışması Türkiye'de formalite icabı. Aynen öyle. Usulen yapılan bir şey. Evet. Halbuki biraz önce ifade ettiği gibi Amerika'da bu gayet ciddi bir denetim mekanizması, yani evet, teknik bir denetim mekanizması, bir çok önemli bir proje bu. İstanbul'u birinci derecede etkileyecek bir proje. Bunu böyle gayri ciddi bir biçimde proje yürürken bilmem chat raporunun da ona paralel olarak işte usulen olması gerektiği için, dosyada bulunması gerektiği için falan. Bu anlayış maalesef bizde çok yaygındır tabii. Yani bir işi gerçekten teknik olarak tarafsız ve gerçek uzmanlarına inceletmek söz konusu olmalı burada. Bu çok önemli bir konu çünkü çok sayıda uzmanı bu konu o kadar çok kanal meselesi o kadar çok konuyla ilgili ki yani her birinin uzmanlarının bir ahenk içinde birlikte çalışmaları söz konusu. Çok zor bir iş bu chat raporu ama anlaşılıyor ki bu işte kadar müthiş bir biçimde yani, hafife alınmış. Çok güzel bir literatür çalışması. Sayfalar ama sonucunda eliyorsunuz. Eleğin üzerinde bir şey kalmıyor maalesef. Bir de yani Türkiye'de bence buna çok fazla para vermişler. Yani yazık bu kadar emeğe. Sonunda zaten kabul ettiler. Daha hafif bir şey de yapıp kabul edebilirlerdi. Çünkü bizdeki chat çalışmalarının geçmişine şöyle bir bakalım. Hasankeyf'i ortadan kaldırma chat çalışması var. Eskişehir'in ortasına hidrotermik santral yapma chat projesi var. Evet. Kaz Dağları'nı yok etme chat projesi var ve kabul edilmiş bunların hepsi. Dolayısıyla bu da aradan çıkardı diyorum. Bergama'da yani. Aynı durumda. Aynı durumda. Orada da bir takım. Zögma. Evet. Zögma'yı mahvettiler. Sonradan tekrarlarla. Yani ÇED'in Türkiye'de Nuray'ın söylediği gibi çok karanlık bir geçmişi var. O bakımdan ÇED çalışmasına itibar etmemek lazım. Bir şey söyleyip bu konuyu belki sonradan bu dolgu toprağı konusuna devam ederiz. Şimdi Sayın Belediye Başkanımız, İstanbul'un belediye başkanı, deniz kenarında bir villa yapsa, hafriyat toprağı çıkacak. Bu hafriyat toprağını eğer denize dökerse veya önünü dolguyla kapatırsa bu bir kanuna aykırı bir işlem olduğu saptanır. Bu inşaat mühürlenir ve dolgu toprağının boşaltılması engellenir. Çünkü yasal mevzuat bunu emreder. Şimdi bu yasal mevzuat dururken bununla 2 milyar metreküplük bir dolgu planlamak ilk önce mevcut yasal mevzuata aykırı bir işlemdir. Bunu bir kere chat çalışmasının tevil edebilmesi lazım. Yani bu yönüyle bakarsan bu toprağın ne şekilde yok edileceği yasal bir dayanağı olmayan bir yöntem. Evet, ve yönetmelikleri de olan bir şu konu değil mi? Şu anda devam ediyor bu. Evet. Yani bu yönetmelik yürürlükten kalkmış değil. Evet. Bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümde devam edeceğiz. Evet. Thank you. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte düzenliyoruz ve konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon. Evet, Derin hocam, en son siz bir soruyla Nuray hocama özellikle bu hafriyat konusunu sordunuz. Evet. Ne yapacağız bunu dediniz. Arada yaptığımız konuşmalarda da daha önce gerçekleştirmiş olduğunuz hesaplamaları söylediniz. 550 kilometrelik bir duvar çıkıyor ortaya. 5 metre yüksekliğinde. 5 metre yüksekliğinde. Evet. Yani, evet. Yani bunu Amerika'ya taşıyabilirsek tabii Meksika sınırını hallederiz. Halleder. Veya biz Irak sınırını filan veya Suriye'nin büyük bir kısmını hallederiz gibi geliyor. Şimdi asıl tabii önemli olan kısmı şu, son chatte diyorlar ki biz Marmara'nın 38 kilometrelik bir bölümüne bu çıkan toprakla dolgu yapalım deniyor. Evet. Şimdi hemen bu, sahile yapıştıracaklar. Hemen sahile bunu Karadeniz'e. Karadeniz. Marmara'da. Hem Karadeniz'de. Yanlış dedim. Ama Marmara'da da var hocam. Hem Marmara'da var hem Karadeniz'de var. Marmara'da yok galiba. Tümüyle Karadeniz'e yapma. Marmara'daki dolgu belki liman için bir takım şeyler yapacaklardır. Kısmi dolgular kısmi gerekebilir takım, ama evet, esas olabilir. Büyük hacmı burada Karadeniz'e götürüyorlar. Bu şimdi, avcılar deniz köşkler bölümüne ciddi bir dolgu alan yerleştiriyorlar. Olabiliyorlar. Evet. Olabilir. Evet. Şimdi yani 2 milyardan fazla bir gevşek topraktan bahsediyoruz. Bir kere bu 38 kilometrelik sahil alanı Türkiye'nin incisi. Yani kumsal, evet, fevkalade doğal özelliklere sahip ve özel bir ekolojik yapıya sahip. Yani orayı görenler o ekolojinin muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi bu ne olacak? 38 kilometre boyunca bir dolgu toprak görecekler burada ve o sahil şeridi tamamen mahvolacak. Evet. Ayrıca ben tabii Nuray hocama şunu söylüyorum. Benim görüşüm o, burada bu dolguyu yaparken Karadeniz'in o hırçın yapısını da dikkate alarak, yani o dolgunun sabit kalabilmesi için o dolguyu korumak gerekir. Gayet yani, tabii hiç bu, kolay da bir şey değil. Yani bu dolgunun ciddi miktardaki bir bölümü mutlaka gevşeyecek, çekecek, o hızlı akıntıya kapılarak hem Karadeniz tabanına hem de kanaldan taşınarak Marmara'nın o sığ bölgesine yayılacaktır. Kıyı tahkimatı yapmak gerekir. Bu Karadeniz otoyolu dolayısıyla bu yanlışlar işte yapıldı. Evet. Orada bir sürü yazbozlarla bir sürü paralar harcandı. Hala devam eden problem. Yani bu basit bir şey değildir. Evet. Ben chat raporunun detayına vakıf değilim ama bunların hesabının kitabının yapıldığı çok konusunda da... Çok ciddi projelendirme yapılması evet, tabii lazım. Evet yani bunlar büyük maliyet yani, konularıdır yani. Ben buraya da... Ben burayı ufak, dolgu ufak yapıyorum deyip geçilecek bir şey değil. Sonra doldurduğun şey toprak. Yani onun anroşmanı olacak, bir gayet şey olacak, tabii, koruması olacak bilmem ne. Bu bir. İkincisi bu kanal Marmara'da, Marmara ağzında sığ bir boğaz değil burası. Sığ bir denize açılacak. Yani sahil tabakasına açılacak. Geminin geçmesi için Marmara'dan bir geçiş vermek lazım ona. Demek ki o bölgenin dip taramasının yapılması lazım. Derinliğin 30-40 metre indirilmesi lazım gerekiyor. Gemiler manevra yapsın, o kanala girebilsin. Oradan çok ciddi miktarda atık çıkacak. Yani dip atığı çıkacak. Bir de onu nereye koyacağını bunlar son derece aktif. Organik maddesi yüksek. Dolayısıyla oksijen tüketebilen maddeler. Bunlar eğer bu işlem yapılırken de bu sistem bohçalanmayacağına göre bütün etrafa yayılacaktır. Marmara'ya yayılacak. Yani. Bütün dip örtüsünü mahvedecektir. Chat'te bununla ilgili bir şey yok. Evet. Bir açık bir çözüm yok. Daha sonrası Küçükçekmece Gölü dibinde çok büyük bir balçık çamur olduğu için terk edilmiş su temin edilen evvelden göl su kaynağı iken, olan su kaynağıydı. Evet. Ve bu yönde terk edilmiş bir yerdir. Şimdi buradan bu kanalı geçirecekler. Dolayısıyla o dip yapısının da mutlaka kazınması, başka bir yere atılması lazım. Sadece bu işlemler bile İstanbul ve civarında ekolojiyi, çevreyi mahvedecek işlemler planlanmaz ise, planlansa bile kaç sene devam edecek bir işlemden bahsediyoruz. Bu toprağın taşınması, nakliyesi ve tozun ve çevreye yayılacak kirleticilerin önlenmesi filan, bırakalım bu kanal bittiği zaman, fakat inşaat süresince bile bütün civarına ölümcül etki yapar. Evet. Şimdi şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu zaten aslında bizim son yıllarda, özellikle son 20 yılda bizim Türkiye'de yönetim anlayışına hakim olan durum. Efendim bir yere bir şey yapacağız, yol yapacağız. Derhal müteahhidi bulun, müteahhidi seçin, yarın başlasın, projeye de başlayın bir taraftan, yürü. Yani işte bizim çok güzel lafımız var, kervan yolda düşünsün. Yani bu iş ona benziyor. Bakın Derin'in söylediği nam benim ilk defa duyduğum mesela Küçükçekmece Gölü'nün dip çamuru olayı. Evet. Ben bilmiyordum. Şimdi bu Allah bilir belki de Derin'in bildiği de söylemediği başka konular da olabilir. Yani bu basit bir konu değil. Bu kanalı yapacaksanız oturup bunun böyle bir uydur kaydır chatlerle falan değil. Bir projesi de yapıldı bunun değil mi aslında? Ya Ankara'da bir firma bunu projelendirdi duyuyoruz. Yüksel proje. Tamam, Yüksel proje yaptı diye duyuyoruz. Ben detayını bilmiyorum. Ama o ne kadar detaylı bir proje bilmiyorum. Ama yani bana öyle geliyor ki bu bir ön proje, bir avan proje havasında yapılmış bir şey olabilir. Bu maliyetlerin ve çıkaracağı etkilerin ayrı ayrı hesaplanması lazım. Bu basit bir inşaat değil. Etkileri, yan etkileri, çevreye etkileri çok fazla ve çeşitli alanlarda olan bir şey. Dolayısıyla böyle kervan yolda düzülür anlayışıyla yapılacak bir proje değil bu. Çünkü ondan sonra geriye dönemez bir noktaya geldiğinizde ne yapacağını bilemez hale gelebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Çözüm bulamazsınız. Yanlış çözümlere gidersiniz. Ama maalesef Türkiye'deki anlayış bu. Yani şu anda biz proje yaparak, ciddi bir planlama yaparak yatırım yapmıyoruz zaten. Bütün büyük yatırımlarımız, havaalanımız da öyle, üçüncü köprümüz de öyle yapıldı. Diğer bütün temel altyapı projeleri de bu mantıkla yürütülüyor. Paldır küldür işin içine giriliyor. Ben buna paldır küldür kalkınma diyorum. Yani bunu eskiden beri kullandığım bir şeydir. Paldır küldür gidiyoruz ve işte kervan yolda bir şekilde dünya düzülüyor ama neler kaybediyoruz? İşin maliyetini zaten hiç düşünmez hale geldik. Böyle Nuray gidiyor. Hocam, bu da bunun güzel bir örneği gibi görünüyor. Su yönetimi sempozyumunda ve Kanal İstanbul çalıştayında bugüne kadar gerçekleştirilen büyük projelerin başlangıç maliyetiyle nihai maliyeti hepsi, arasındaki farklılıkları aktardılar. Yani inanılır gibi değil. %200 artış gösteren projeler var ki siz biraz önce arada konuşurken belirttiniz. İSKİ'nin uzmanları bu su sempozyumunda İSKİ tesislerinin, bölgedeki İSKİ tesislerinin Kanal İstanbul projesi gerçekleştirilirken taşınmasına ilişkin maliyetleri verdiler. Değil mi hocam? 22 milyar dolara mal olacak. Büyük maliyetler var. Evet. Yani her şeyiyle bütün borulama değişecek. Arıtma tesisleri yeniden yapılacak. Bir kısmı kanallar altından geçecek vesaire. Çok zor bir şey. Şimdi belki onunla birlikte bir de hocama tabii danışmak lazım. Şimdi kanalın özellikle Marmara bölgesi uzmanların dediğine göre çok ciddi fay hatlarının çok yakınına geliyor. Dolayısıyla bir deprem halinde oradaki özellikle kanal yapısının, limanın vesaire etkilenebileceği ve ondan sonra işte o şehirleşmenin ne şekilde etkileneceği de soru işareti. Yani kanal böyle bir depremde bütün bu çabalara rağmen çabalar yapıldıktan sonra ayakta kalabilecek mi? Yoksa ilk kaybedilen yapılardan biri mi olacak? Ona da tabii dikkat etmek lazım. Bu konuda bizim programımızda aldığımız bilgiye göre zaten şu anda kırılması ihtimali söz konusu olan bölüm tam da kanalın Marmara'ya açıldığı kısma evet. Çok yakın. Çok yakın. Bir de bugün Naci Görür'ün tesadüfen dün veya bugün bir demeci vardı. Şimdi ben tabii bir jeolog değilim. Yer bilimci olmadığım için yani o konuda uzman olmadığım için kesin bir şey söylemek istemiyorum ama Naci Bey'in özellikle vurguladığı bir nokta dikkatimi çekti ki ben bunu da bir şekilde biliyorum. Efendim şimdi iki Küçükçekmece Büyükçekmece gölleri arasındaki bölge zaten İstanbul'un en kritik heyelan bölgesidir. Doğrudur. Evet. Yani bu bilinen bir şey. Yani hali hazırda kayan kıyıdan bölge. Ta bölge. Gerilere kadar, Hadımköylere kadar o alan tamamen heyelan bölgesidir. Beylikdüzü, Beylikdüzü'nün altındaki Gürpınar, efendim onun batısında Ambarlı vesaire. Mesela Ambarlı büyük liman tesisleri var ama onlar aslında büyük risk altındadırlar bu hafriyat heyelan dolayısıyla. Şimdi bu avcılara kadar gelir zaten o bölge. Dolayısıyla bu da avcılarda işte geldik Küçükçekmece Gölü'ne. Yani ben o detayı bilemiyorum tabii, jeolojik detayı, ama burada herhalde Naci Bey'in dikkatini çektiği heyelan problemi, heyelana bağlı problemler çok önem kazanabilir. Çok da büyük bir deprem olacak. Dediğiniz gibi bu artık uzmanlar hemfikirler. Yani büyük ölçüde en şiddetli bir biçimde kırılması beklenen o suskun olan orta kısımdaki fay. Evet. Bu hemen bunun dibinde. Yani büyük bir risk altındayız. Tamam, hani biz diyoruz ki mühendis olarak biz her şeye, her yere, her türlü yapıyı yaparız. Yaparız ama yine de yapılır, fakat biraz önce dediğimle birleştirerek söyleyeyim. Bunun maliyeti kim bilir nelere çıkar. Yani olur, yapılır tabii, her şey yapılır. Bir de ne için demek? Ne için? Yani değer mi, değmez mi? Ama bunların hiçbiri hesaplanmadan bu yola girildiği anlaşılıyor. Evet hocam, yani başka bir derdimiz var ve herkes, bütün yetkililer konuşurken diyorlar ki İstanbul'un birincil problemi deprem. Yani depremle ilgili yapılması gerekenleri, harcanması gereken paraları bir tarafa bırakıyoruz ve koskocaman bir büyük proje, ekolojiyi mahvedecek bir proje bunun maliyetinin kesinlikle doğru hesaplanmadığını düşünüyorum. Bakın, bunun üzerine sayısını tam bilmediğim köprüler yapılacak deniyor. Bu köprüler şimdi bir taraftan da buradan büyük gemiler geçecek. 55-65 metre gabariler lazım. Demek ki belli bir eğimden daha fazla dik çıkamazsınız. O köprülerin toplam uzunluğu en azından 1 kilometre olacak. Belki daha fazla olacak. Bunların maliyeti, bunlar deprem bölgesinde. Evet. Bunların maliyeti nereye kadar çıkacak? Ne olacak? Yani bunlar hiç konuşulmayan bir sürü daha problem var. Şimdi bakın, son söz olarak İstanbullulara mutlaka şunu söylemek lazım. İstanbul'un bu kanalla birlikte en önemli sorunu su sıkıntısı olacak. Evet. Yani İstanbullu şu anda kullandığı gibi su kullanamayacak. Neden? Çünkü bu yapıldığı zaman Sazlıdere Barajı ortadan kalkıyor. Trakya'nın ortasına 300 milyon metreküplük bir su tankı koyuyorsunuz. Tank değil ama akan su orada sabit. Bu mutlaka o bölgeyi tuzlandıracaktır. Mutlaka Terkos Barajı'nı, Terkos Gölü'nü etkileyecektir. Terkos Gölü'nün de devreden çıkması İstanbul için hayati bir darbedir. Bir de oraya 2 milyon kişilik bir nüfus geliyor. Geliyor, evet. Büyükçekmece'nin kapasitesine eşdeğer bir nüfustur. Demek ki İstanbullu kendi suyunu kullanmayacak. Oraya gelen o yabancı nüfus için Büyükçekmece Gölü'nü de onlara devredecek. İstanbul'u besleyen su kalmayacak. Melen'den başka doğru dürüst su kalmayacak. İstanbul'a yaklaşık 140-150 litre adam başına günde su veren bir alan verimi 40 litre böyle adam başı güne düşecek. Yani %80 daha azalacak. İstanbul bu projeyle birlikte çok ciddi su sıkıntısı çekecektir. İstanbullu bu projeye evet derse veya ilgisiz kalırsa susuz kalacağını bilsin. Evet hocam, biz sizden bir başka programda İstanbul'un su sorununu ve su yönetimine ilişkin yapılması gerekenleri ele alacağımız bir program yapmayı arzu ediyoruz. Ve onun için de sizden bir tarih rica edeceğiz. Bilahare. Memnuniyetle efendim. Çok çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Efendim, bu hafta Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhan hocamız idi. Kendisiyle Kanal İstanbul projesini ve bunun getireceği riskleri konuştuk. Size çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Bana bu imkanı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Bilgilerinizi paylaştığınız için. Evet, bir başka programda tekrar bir arada olmak üzere diyelim. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.